Lara Rentsen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws en Co. Voor het eerst zijn er meer vacatures dan werklozen voor het eerst in 50 jaar. Tijd voor creatieve oplossingen, vindt oprichter Wietike Graven van Het Potentieel Pakken. Zij zet vrouwen optimaal in op de arbeidsmarkt. En uiteraard hoort u deze uitzending het laatste nieuws over Afghanistan. Ook al in het NOS-journaal, Leefje van Eck. Het kabinet is van plan om vanaf morgen een luchtbrug te vormen om mensen vanuit Afghanistan te evacueren. Er is nu een toestel op weg dat via een tussenstop naar Kabul zal gaan. In dat toestel zit een nieuw ambassadeteam dat het werk vanuit Afghanistan moet voortzetten. Ook zijn er 62 militairen mee voor de beveiliging. In een Kamerdebat erkende demissionair minister Kaag dat er nog veel onzeker is. Nee, er is geen garantie. En dat is de vreselijke realiteit. En alle landen die mensen willen evacueren kampen met ditzelfde vreselijke dilemma. Het is de bedoeling dat er de komende dagen 2 Nederlandse transportvliegtuigen worden gebruikt die elke dag een paar keer op en neer kunnen vliegen tussen Afghanistan en een vliegveld in de regio. Nederland heeft tot nu toe zo'n 500 mensen uit Afghanistan naar Nederland gehaald die als tolk hebben gewerkt voor defensie of familie zijn van een tolk. Ruim 300 mensen zitten nog vast in Afghanistan, zei demissionair minister Bijleveld in het Kamerdebat. De Kamer is kritisch over de manier waarop de tolken hierheen worden gehaald. Meerdere fracties vinden dat het kabinet meer haast had moeten maken. De vrouw die ervan wordt verdacht dat ze haar pasgeboren baby in 2014 in een ondergrondse container in Amsterdam gooide, blijft erbij dat ze onschuldig is. Ze zegt dat de vader van het kind moet hebben gedumpt, maar de man is spoorloos. In het zuidoosten van Frankrijk zijn meer dan 6000 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. Zeker 22 mensen ademden rook in of raakten bij een brand gewond. Louis van Gaal zei op zijn eerste persconferentie sinds zijn aanstelling als bondscoach dat hij gelooft in de spelersgroep en blij is met zijn ervaren staf. Wel denkt hij dat de kwalificatie voor het WK volgend jaar in Qatar een lastige klus wordt. Het aantal bevestigde coronabesmettingen is afgelopen week met 8% gedaald naar 16.500. Het RIVM spreekt van een afvlakking en wijst erop dat het aantal besmettingen nog altijd hoger is dan voor de piek van begin juli. Volgens redacteur Joost Schelvis leidt dit aantal besmettingen niet direct tot problemen. Want heel veel mensen zijn gevaccineerd, dus minder mensen komen in het ziekenhuis. Tegelijkertijd is het nog wel een relatief hoge besmettingsgraad. En wat het RIVM ook zegt, is dat als je straks de herfst ingaat en de maatregelen minder goed werken, omdat het virus makkelijker verspreidt, omdat mensen meer binnen zitten, ja, dan wil je eigenlijk toch wel een relatief laag aantal besmettingen hebben. En dat valt nu dus toch nog een beetje tegen. Ook in de ziekenhuiscijfers zijn de verbeteringen beperkt. Afgelopen week werden 560 coronapatiënten opgenomen, 23 minder dan de week ervoor. Het aantal coronadoden daalde afgelopen week van 46 naar 42. De Nederlandse overheid verruimt de schaderegeling voor gedupeerden van de watersnood in Limburg. Landbouwbedrijven met bedrijvigheid in de uiterwaarden van de Maas komen alsnog in aanmerking voor een vergoeding. Boeren dreigden eerder buiten de boot te vallen, omdat de uiterwaarden in principe bedoeld zijn als waterberging van de rivier bij hoogwater. Honderden boeren langs de Maas gebruiken de grond, onder meer voor de teelt van aardappelen en maïs en voor gras en hooiland. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen schijnt de zon vaker, maar vooral in het binnenland kan ook nog een bui vallen. Met 18 tot 20 graden wordt het wel iets warmer dan vandaag. En op de weg. Goedemiddag, Bianca Damink. Hoe is het daar? Goedemiddag. De meeste vertraging is er in de regio Amsterdam. En dat heeft ook te maken met ongelukken. Op de A4 ging het mis van Amsterdam naar Den Haag. Daardoor heb je 20 minuten oponthoud tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zaandam. Daar is de vertraging een kwartier en de linkerrijstrook is dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog zo'n anderhalf uur duurt. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar heb je een kwartier tijdverlies tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en Velzen. Heeft ook te maken met werkzaamheden. En op de A7 van Noord-Holland naar Friesland sta je vast op de afsluitdijk. Daar is de vertraging nu een half uur. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Wat een muziek, wat een humor, wat een verhalen, wat een fantastische stem. En wat een charisma. Allemaal verenigd in de muzikale gigant Frank Zappa. Het Uur van de Wolf selecteert uit meer dan 1000 uur materiaal de allermooiste beelden en meest uitzinnige muziek. Kijk naar Zappa Morgen om 10:55 bij de NTR NPO 2. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Nieuw bij Schoneberg, de persoonlijke hoorscore. Ontdek in 10 minuten hoe jouw gehoor scoort. En nog helemaal gratis ook. Dus kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 19 en 20 augustus. Schoneberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijf bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Waar je ook naartoe gaat, het licht staat op groen voor het openbaar vervoer. Als iedereen rekening met elkaar houdt, kunnen we allemaal verantwoord reizen naar school, familie, werk of een dagje uit. Het OV is oké. Het openbaar vervoer van Nederland. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. NOS NTR. Nou, dat is goed nieuws en slecht nieuws vandaag. De Nederlandse economie groeit weer. Daar staat wel krapte op de arbeidsmarkt tegenover. Deze restauranteigenaar wil uitbreiden, maar heeft moeite met het vinden van personeel. Dus moet ze denken in oplossingen. In Portugal zitten er heel veel goede chefs zonder werk. Dus je zegt dat is goed voor mij. En is ook betaalbaar. Dus ik ga dat proberen. Lara Rensen. Nieuws & Co. Het gaat dus weer beter met de Nederlandse economie als je het uitdrukt in groeipercentages. Maar er zijn ook voor het eerst in 50 jaar tijd meer vacatures dan werklozen. Met name in de handel en de horeca zijn bedrijven naarstig op zoek naar personeel. Als de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt, dan kan dat natuurlijk weer gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de groei van de economie. Wij vragen ons af, waar liggen nog mogelijkheden? Ik vraag het aan Wiedeke Gave. Zij is daar namelijk mee bezig. Zij is oprichter en voorzitter van Het Potentieel Pakken. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Gaven, wat doet u concreet met uw stichting? Wij hebben als stichting twee initiatieven lopen in de zorg en het onderwijs. En wat we eigenlijk doen is, we helpen organisaties om het thema grotere contracten op de kaart te zetten. Met als doel eigenlijk een gedeelte van die arbeidstekorten terug te dringen. Wat bedoelt u met grotere contracten? Nou, om je een heel specifiek voorbeeld te geven. In de zorg is een gemiddeld contract ongeveer 23, 24 uur. En wij zien heel veel mogelijkheden om eigenlijk die contracten op te hogen van bestaande werknemers. In plaats van je alleen maar te richten op al die nieuwe medewerkers. Wat je eigenlijk ziet dat de meeste organisaties momenteel doen. Maar dan vergroot je de contracten dus iets. Dat zijn kleine stapjes natuurlijk. Eigenlijk heel veel mensen denken dan, oh, wanneer we het hebben over deeltijd en grotere contracten, dan moet iedereen opeens voltijds gaan werken. Maar je kan je heel goed voorstellen dat wanneer je een contract hebt van 24 uur, en er is eigenlijk ook een aanzienlijk gedeelte medewerkers dat contract heeft van 20 uur of minder, dat je eigenlijk met 2 of 4 uur meer al een enorme stap kan maken. En dat heeft natuurlijk niet alleen voordelen voor een organisatie die met vacatures zit, maar dat is natuurlijk ook weer heel positief voor de financiële positie van de betreffende medewerker. Dus eigenlijk zie je dat iedereen, everybody's a winner in deze. En wat voor soort mensen hebben vooral de kleinere contracten? Nou, als je in de zorg kijkt, is het eigenlijk in alle sectoren of alle subsectoren, alle leeftijden. Dus eigenlijk zien we dat die kleine contracten, dat is eigenlijk een soort norm binnen de sector geworden. En dat zien we niet alleen in de zorg, maar dat zie je ook in het onderwijs terug. Dat eigenlijk een aanzienlijk gedeelte van de medewerkers gewoon echt een contract van, nou zeg, 24 uur of minder heeft. En dat spreekt voor zich dat daar echt heel veel mogelijkheden nog zitten. En is dat bij mannen en vrouwen gelijk? Nee, het is niet gelijk. Een Nederlandse vrouw werkt gemiddeld 27 uur, een man 37 uur. Nou, dat is een fors verschil, 10 uur gemiddeld. Dus dat potentieel zit met name met in deeltijd werkende vrouwen. Want dat is natuurlijk wel interessant, hè? Dat er zoveel potentieel, vrouwelijk potentieel blijft liggen. We hebben het daar al langer over in deze samenleving. Hoe kan het dat maar blijft liggen? Nou, wat ik al noemde, hè, ik denk dat we bijvoorbeeld in de zorg en in de zorg specifiek bijvoorbeeld zien dat dit echt een norm is geworden. Kijk, in eerste instantie is de stap gemaakt om vrouwen aan het werk te krijgen. Nou, dat hebben we het inmiddels alweer over 30, 40 jaar geleden. Hebben we gezegd van nou, we willen meer vrouwen aan het werk krijgen. Dus we beginnen met een klein contract, met een deeltijdbaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat vrouwen natuurlijk gewoon steeds hoger opgeleid zijn. Meer dan 50% van de afgestudeerden van hogescholen, universiteiten is tegenwoordig vrouw. Maar we zien eigenlijk dat die ontwikkeling op de arbeidsmarkt niet mee is gegaan. En ja, dat is dus eigenlijk een gemiste kans. Vooral als je ook kijkt naar de toekomst. En hè, die tekorten in die sectoren, je noemde de handel al. Maar in meerdere sectoren zie je gewoon dat die krapte komt. Ook door vergrijzing. Dus we kunnen er eigenlijk denk ik niet meer omheen. Dat die diepgewortelde normen, hè, wat we allemaal als vanzelfsprekend zijn gaan zien. Dat we daar verandering in gaan brengen. En dat is niet alleen omdat we willen emanciperen. Maar simpelweg omdat de arbeidsmarkt het gewoon van ons vraagt. Ja, maar dan moet er natuurlijk ook wel wat bijvoorbeeld in de omgeving van vrouwen veranderen, kan ik mij voorstellen. Als ze meer willen werken, dan moet er misschien, als ze kinderen hebben, thuis ook wat opgelost worden. Er moet misschien op het gebied ook richting mannen rond de kinderopvang geregeld worden. Je moet wel structureel ook dan de omgeving veranderen. Ja, zeker. En hè, het fameuze gesprek aan de keukentafel waar je aan refereert. Er moet inderdaad heel veel in het systeem veranderen. En we hebben hè, de discussies over de kinderopvang, moet die gratis. Maar ook bijvoorbeeld wat ook een interessant thema is beloning. Je ziet ook wel dat het niet voor iedereen heel erg veel oplevert om meer te gaan werken. Nou, dat heeft natuurlijk te maken met fiscaliteit. Daar wil je aan gaan werken. Maar ik denk tegelijkertijd ook dat we af en toe te veel ons richten op de grote systemen. Systemische veranderingen die er nodig zijn. En wat wij eigenlijk in de praktijk zien, en wij zijn natuurlijk elke dag met het thema bezig, is dat er eigenlijk al heel veel verandering plaats kan vinden door dat gesprek tussen werkgevers en werknemers. En dat werkgevers bijvoorbeeld echt wel veel in handen hebben om die grotere contracten mogelijk te maken. Dus ik denk juist dat je wat vaker kleiner moet beginnen in plaats van altijd moet zoeken naar de systemische oplossingen. En dan is de aanpak dus op de werkvloer aanwezig zijn en zien wat daar mogelijk is. En in gesprek gaan met werkgever en werknemer. Is dat hoe u het aanpakt? Ja, nou, dat is een van de dingen die we doen. Hè, wat ik net al noemde, je ziet wel dat dit echt een cultuurverandering is. Dus wat wij doen is, wij ondersteunen organisaties echt voor een periode van 6 maanden om dit thema binnen hun organisatie op de kaart te zetten. En dat doen we door bijvoorbeeld dus heel analytisch te kijken, wat is nou het potentieel in jouw organisatie? Hè? Wie zijn dat? Maar daarnaast ook te kijken van, dus wat je ook heel erg ziet, is dat er ongelooflijk diepgewortelde overtuigingen zitten bij werkgever en werknemer over deeltijd. Vrouwen willen niet meer werken. Het kan niet. Het is onmogelijk binnen de roosters. Nou, die overtuigingen die kloppen heel vaak niet. Daar gaan we mee aan de slag. En daarnaast gaan we ook aan de slag met hele concrete obstakels. Bijvoorbeeld in de zorg heb je te maken met roosters. Niemand zit erop te wachten om meer te gaan werken en dan 7 keer per week op te komen draven, hè, voor een dienst van 4 uur. Nou, dat soort zaken, die hele praktische zaken, daar gaan we met elkaar mee aan de slag. En je kunt je voorstellen, dat is best een intensief traject. Dat gaat ook gepaard met de nodige weerstand. Hè? Want als het makkelijk was, dan was het waarschijnlijk al anders geweest. Maar we zien wel dat je door met elkaar aan de slag te gaan, dat er echt wel verandering mogelijk is. En ik denk dat het grote verschil is ook met wat we tot nu toe op het onderwerp deeltijd hebben gedaan. Hè? Het staat vaak in de media, daar wordt veel over gezegd, het moet anders. Maar wij zien nu wel eigenlijk dag in dag uit dat het anders kan, maar dat het wel heel veel vraagt van alle partijen die daarbij betrokken zijn. Interessant deze insteek. Wiedeke Graven, oprichter en voorzitter van Het Potentieel Pakken, over de krapte op de arbeidsmarkt en waar nog mogelijkheden liggen. Dank u wel. Dan naar nieuws uit Afghanistan. Want zojuist is de Taliban in Afghanistan zijn begonnen aan een persconferentie. Het is de eerste keer sinds de verovering van de Afghaanse hoofdstad Kabul afgelopen weekend dat de Taliban dat doen. En de eerste keer dat de wereld ook hun woordvoerder ziet. Mullah Mujahid, Davy Boerma, Zuid-Azië-redacteur van de NOS Buitenlandredactie, is hier bij me in de studio. Fijn dat je er bent. Een persconferentie van de Taliban. Hoe gaat dat tot nu toe? Ja, zoals een persconferentie gaat. Het is in Kabul. De leiders zitten achter een tafel. Internationale pers. Pers is aanwezig. De zaal is behoorlijk vol. En Mujahid heeft net uitgelegd wat de situatie is in Afghanistan en het Afghanistan wat zij voor zich zien. En hij heeft daarna vragen beantwoord. En dat is nu nog bezig. Dat is nu aan de gang. Dan ben ik heel benieuwd. Hoe ziet hij Afghanistan voor zich, Mujahid? Wat heeft hij daarover gezegd? Ja, hij praat heel duidelijk over een verenigd Afghanistan. Een Afghanistan waar, belangrijk om te noemen, de internationale gemeenschap, NGO's, ambassadepersoneel, medewerkers die er nog zijn, veilig zijn. Uh-huh. Hij benadrukt echt heel erg dat onder dit regime of het bewind wat er nu is, rust en orde moet zijn in de stad. Hij zegt, ik wil geen gevechten in het land. Ik wil dat mensen zich veilig voelen. De burgers ook zich veilig voelen. En ja, hij heeft het ook over, Afghanen willen gewoon voorspoed. Economische voorspoed. Afghanen willen een beter leven. En dat zette hij heel duidelijk neer. Hij zei ook dat zij een vrije media willen. Zelfs een kritische media willen. Waar vrouwen ook een onderdeel van uitmaken. Oké, want dat is waar iedereen nu naar op zoek is. Hè. Met welke Taliban hebben we momenteel te maken? Ook Mullah Baradar is zojuist in Afghanistan aangekomen, heb ik begrepen, in Kandahar. Ook, ja. Ook een Taliban-kopstuk. Wat is dat voor iemand? Ja, hij is een van de originele oprichters van de Taliban. In 94 met Mullah Omar. Hij is dus net aangekomen uit Dubai. Heeft daar onderhandelingen geleid met de Amerikanen eerder. En komt dus nu terug. Ja, en de vraag is inderdaad, wat voor een Taliban gaat het zijn? Is het wat er nu tijdens deze persconferentie wordt gezegd? Want dat is natuurlijk niet de reden waarom er zoveel angst was en waarom vrouwen zo aan de noodbel hebben getrokken in de afgelopen dagen, de afgelopen weken, weken. Daarom is niet de angst nu, omdat dit natuurlijk niet de Taliban is die we kennen. Mm-hmm. En ook niet buiten Kabul gezien is geweest de laatste weken. Dus de vraag is heel erg, welke Taliban gaan we zien? Deze die we nu horen van Mujahid op de persconferentie? Of die we kennen? Ja. Ja, die angst, dat zagen we natuurlijk gisteren ook wel op het vliegveld van Kabul. Aan de chaotische beelden, er waren zoveel mensen die weg wilden. Hè. Dat leidde tot doden en gewonden. En voor vliegtuigen was het heel moeilijk om te landen door de aanwezigheid van mensen. Weet jij hoe de situatie vandaag is? Ja, die situatie is veranderd. We horen dat vliegtuigen gewoon weer zowel van het militaire vliegveld als het burgervliegveld kunnen vertrekken. Dat de vluchten gaan. De Taliban heeft de stad in handen. Er zijn verschillende controleposten en dat lijkt rust te brengen. Het is nog wel onduidelijk voor hoe ver mensen dan ook daar terecht kunnen. Ik hoopte daar wat meer over te horen op de persconferentie. Hij zegt dus wel dat het voor de internationale gemeenschap veilig moet zijn. Dus dat zij ook moeten kunnen bewegen. Dus dat is nog even te zien. Maar het vliegveld zijn niet meer de taferelen die we eerder zagen. Goed. Dank. Het laatste nieuws uit Afghanistan kreeg u van Davy Borema. We gaan nog even naar de weg. Bianca Damink. Er staan files bij Amsterdam en dat komt ook voornamelijk door een ongeluk op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad bij Zaanstad-Koog. Vanaf knooppunt Koenplein heb je daardoor een kwartier oponthoud. En ook op de A5 heb je daar al last van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar is de vertraging opgelopen tot bijna een half uur. Er is nog meer nieuws over Afghanistan. Journalistieke organisaties hebben de namen van 15 Afghaanse journalisten doorgegeven aan Buitenlandse Zaken, zodat ze met hun gezinnen kunnen worden geëvacueerd. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft goede hoop dat ze samen met Afghaanse tolken naar Nederland worden gehaald. De journalisten vrezen dat het slecht met hen afloopt onder de Taliban vanwege hun samenwerking ook met westerse journalisten. In de noordelijke provincies is de jaarlijkse aardappelcampagne van start gegaan. Tijdens de campagne brengen boeren hun aardappelen naar een fabriek en die haalt er aardappelzetmeel en eiwitten uit. En hoeveel erin zit, daar gaat het om. Een paar kilo's per hectare lijkt het dit jaar goed. Het zetmeelgehalte is nog afwachten. Morgen komen ze van AVB de aardappels opladen. En dan heb je ongeveer een paar uur later heb je de uitslag van het zetmeelgehalte wat erin zit. Dus dat is altijd best wel spannend. Want hoe meer zetmeel, hoe hoger de opbrengst. En een 91-jarige vrouw in een verpleeghuis in Kent in Engeland miste vanwege de coronabeperking het huwelijk van haar kleindochter. Maar speciaal voor haar is de bruiloft nog eens dunnetjes overgedaan. Omringd door hun naaste familie hernieuwde het stel hun gelofte voor de ogen van oma, die natuurlijk haar geluk niet opkon toen het bruidspaar arriveerde. Het was moeilijk om het geheim te houden, zegt de manager van het tehuis tegen de BBC. Maar het was het meer dan waard. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Naar de Vuelta, uiteraard. De vierde etappe vandaag naar Molina de Aragon. Gio Lippens. De drie koplopers hebben elkaar net een box gegeven. Ten teken dat de vlucht ten einde is, de gebruikelijke vlucht. Ze hebben voorsprong gehad, zo'n beetje rond de 3,5 minuut maximaal. Zijn nu teruggepakt door het peloton. Het peloton heeft nog maar 12 kilometer te rijden. En het tempo is aardig omhoog gegaan, hoor. Want we rijden nu wel zeker tegen de 50 kilometer per uur. Zelfs iets erboven op weg naar dat Molina de Aragon. Waar de finishlijn toch een beetje gevaarlijk oploopt. En dat kan nog wel lastig worden voor de echte sprinters. Dat gaan we zo meteen zien. Maar je ziet wel de sprintersploegen die zich vooraan formeren. Ik zie daar de ploeg van FDG met Ramon Sinkeldam. De Nederlander die in dienst rijdt van zijn sprinter, van Arnaud Démare. We kijken ook naar de mannen van Bike Exchange. Die rijden voor Michael Matthews. Die zou het wel eens kunnen op dat oplopende finishstukje. En natuurlijk ook de ploeg van de Koning Quickstep komt naar voren. Want die hebben die ene Nederlander die zo verschrikkelijk hard kan sprinten. En weer helemaal terug is in een grote ronde. Fabio Jakobsen, nog 11,5 kilometer. Steeds meer Nederlanders zijn door vaccinatie beschermd tegen het coronavirus. Maar het aantal positieve tests lijkt nauwelijks meer te dalen. Om deze cijfers goed te begrijpen heb ik nu contact met Suzanne van den Hof, epidemioloog bij het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw van den Hof, hoe kan het dat de daling van het aantal positieve tests afvlakt? Weten jullie dat? We hebben natuurlijk een ware explosie gezien van het aantal positieve testen begin juli. En daarna een snelle daling. En die daling die gaat nu iets minder snel. Er is nog steeds een daling, maar hij stagneert een beetje. En we zien dat het aantal positieve testen het hoogste is bij de jongere leeftijdsgroepen, zeg maar tot 30 jaar. En tegelijkertijd zien we ook dat de vaccinatiegraad in die groep wel stijgt, maar op dit moment nog maar net boven de 50% ligt. Dus dat is eigenlijk meteen de verklaring hiervoor. Ja, maar gedragen ze zich dan onbeschermd? Want steeds meer mensen zijn beschermd. Het is een kleinere groep en toch vlakt dat aantal niet af. Nou, het aantal vlakt dus wel af. En, het gaat heel langzaam, ja, zegt u. Er is nog een daling, maar inderdaad een daling die vlakt nu wel af. En we zien inderdaad dat bij die jongere leeftijdsgroepen dat daar nog steeds het hoogste aantal besmettingen zit. We weten ook dat dat en de groep is waarbij de vaccinatiegraad nog het laagst is, en de groep is die over het algemeen de meeste contacten hebben. Dus dat is denk ik de verklaring dat we geen verdere daling zien of geen snelle daling meer van het aantal positieve testen. En daarnaast zijn er natuurlijk veel mensen op vakantie geweest. We willen ook graag dat die mensen zich laten testen als ze terugkomen. Dan pik die infecties op die mensen mogelijk in het buitenland hebben opgedaan. Ja, en dan circuleert het virus dus toch nog op deze manier. Wat betekent de situatie voor de manier waarop het nieuwe schooljaar bijvoorbeeld in gaat in het najaar? Hoe we die periode ingaan waarin we steeds meer vrijheid willen. En dat ook is aangekondigd, hè, door het demissionaire kabinet. Ja, we zouden graag zien dat het aantal infecties nog wat verder daalt. Hè, want dan heb je een betere uitgangssituatie als straks in september. Er toch ook weer meer contacten zullen zijn, omdat de scholen bijvoorbeeld open gaan. Dus ik denk dat het heel verstandig is om in september eerst te kijken wat dat doet op het aantal besmettingen, maar vooral ook op de druk op de zorg. En ondertussen wordt er natuurlijk nog hard doorgeprikt. Dus we moeten echt kijken wat dat, of dat vaccineren kan het aantal nieuwe infecties verder kan beperken. Maar dat klinkt een beetje alsof er verder niets hoeft te veranderen aan het beleid en we met de billen bij elkaar moeten hopen op een najaar zonder al te veel problemen. Kunnen we niets doen? Nou, ik denk, je kan altijd weer extra maatregelen instellen om het aantal contacten te verminderen. Maar ik denk dat niemand dat heel erg graag wil. Het belangrijkste wapen wat we nu hebben is vaccineren. En de mensen waar nu nog de meeste circulatie van het virus is, dat is ook de groep die nu nog vooral gevaccineerd wordt. Dus daarom is het heel moeilijk om al precies te voorspellen wat er gaat gebeuren in het najaar. Maar blijft het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren om te voorkomen dat we in het najaar een hele sterke stijging zullen gaan zien. Ik zeg dat natuurlijk ook omdat u en uw collega's van het OMT bijvoorbeeld die 1,5 meter afstand pas wilden loslaten voor het hoger onderwijs per half september. Hè? En u waarschuwde ook voor clusters van besmetting en onrust. Met deze daling, die wel een daling is, maar qua positieve test het nauwelijks afvlakt. Wat zou u willen dat er gebeurt? Of zegt u, we kijken het gewoon aan en we moeten de vinger aan de pols houden in september? Nou, ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is om inderdaad de vinger aan de pols te houden en te kijken wat er gebeurt als het onderwijs weer helemaal van start gaat zonder 1,5 meter. Hoewel er nog steeds wel maatregelen natuurlijk zijn. Hè? De beperking van groepsgrootte, nog wel mond-neusmaskers in de gangen, hè, waar echt geen afstand gehouden kan worden. En vooral het voor mensen die nog twijfelen of die nog geen afspraak hebben gemaakt, het zo makkelijk mogelijk maken om zich in te laten enten. Ja. Goed, we gaan het zien. Suzanne van der Hof, epidemioloog bij het RIVM, over de positieve tests in Nederland. NPO Radio 1. Nieuws en kool. Dan naar Drenthe, want daar gebeurt iets bijzonders. Daar groeit hoogveen terug in het Vochteloerveen. Maar niet uit zichzelf, want daar zijn de omstandigheden niet naar. Het gebeurt met behulp van drijvende, afbreekbare biomatten in het water. Ik heb contact met ecoloog Malette Teunis, producent van die matten, die op steeds meer plekken op de wereld opduiken om natuur te herstellen. Mevrouw Teunis, goedemiddag. Hallo. Wat zijn dat voor matten? Ja, wat je al zei, het zijn matten gemaakt van aardappelzetmeel die we ontwikkeld hebben om natuur te kunnen herstellen. Ja. En hoe werkt zoiets? U legt de matten van aardappelzetmeel neer. En dan heeft u ook nog veenmosplantjes nodig, denk ik. Die groeien er niet spontaan op, vermoed ik. Ja, wat we doen is, in dit geval is het een uitgegraven veenmeer, door de mens uitgegraven. En het water is nu eigenlijk te diep voor veenmossen om uit zichzelf terug te kunnen komen. Om eigenlijk het water weer te koloniseren en te kunnen verlanden. Dus wat wij doen is eigenlijk, wij leggen onze matten op een geschikte locatie voor die veenmos om wel te groeien. Dus wat hoger in de waterkolom, zodat er genoeg licht bij komt. En dan kunnen die veenmossen eigenlijk groeien op een plek waar ze dat anders niet kunnen. En als ze eenmaal genoeg structuur van zichzelf hebben gevormd, drijven ze ook weer op het water en kan de mat die eronder ligt langzaam afbreken en heeft het zijn werk gedaan. Oké, dus je legt die veenmosplantjes ertussen op het water. Maar dat duurt dan vervolgens wel even, denk ik. De groei van hoogveen duurt lang, toch? Wanneer is er, denkt u, een laag die erop begint te lijken? Nou, we hebben nu deze proef in het Vochteloerveen, staat er praktisch 3 jaar in. En nu is er wel een 20 centimeter dikke laag en drijft het bijna van zichzelf. Dus dat lijkt heel positief te gaan. En heeft het eigenlijk de structuur, de biestructuur die eronder ligt, helemaal niet meer nodig. Ja. En dit is niet het eerste project, hè, dat jullie met deze matten doen. Ik begreep dat jullie begonnen zijn in de Waddenzee. Wat hebben jullie gedaan? Ja, we zijn, de matten zijn in eerste instantie ontwikkeld voor mosselbankenherstel op de Waddenzee. De watplaten op de Waddenzee, daar ging het heel slecht met de mosselbanken die daar normaal gesproken op voorkomen. En er waren heel veel herstelactiviteiten om die mosselbanken terug te brengen. Maar heel veel van die herstelactiviteiten mislukten. Dat is met name omdat zo'n watplaat kaal is, sterke stroming, golfaanval, veel predatie door kreeften en krabbertjes. En dat die mosselen zich daar niet heel makkelijk kunnen vestigen. En toen is deze structuur ontwikkeld om eigenlijk een volwassen mosselbank na te bootsen. Want het is een hele complexe structuur, net zoals een volwassen mosselbank is. En dat heeft ervoor gezorgd dat mosselen zich dus kunnen vestigen op die structuur. En daarvoor, op die watplaat zich kunnen hervestigen. Die structuur faciliteert dat en die breekt vervolgens af. Kijk eens aan. En er is ook internationaal interesse. Hè? Wat doen jullie allemaal en waar? Tot slot. We zitten over heel de wereld. In Florida stellen we mangroves, zeegrasvelden, oesterbanken, koraalriffen. Dat doen we ook in Indonesië, in Australië. Dus de oplossing wordt wijd over de wereld verspreid. Maar wat is het geheim? Want het lijkt zo simpel, hè? Ja, misschien is dat wel het geheim. Dat het eigenlijk voor mensen heel goed te begrijpen is waarom zo'n systeem werkt. Dat als je de natuur gewoon tijdelijk nabootst op een locatie, Waardoor jonge plantjes of jonge dieren zich weer kunnen hervestigen. Dat wanneer die natuur weer terug is gekomen, dat die het vervolgens wel zelf weer kan. Dus dat kickstart element wat in die bees element zit, dus even de natuur ondersteunen in de meest kritische levensfase en vervolgens afbreken, dat is denk ik iets wat heel veel mensen kunnen begrijpen, dat werkt voor natuurherstel en wat dus ook voor heel veel natuurgebieden juist het probleem is. Heeft u nog dromen in dat opzicht? Wat is een volgende stap? Want u bent dus al overal aan de slag met uw matten. Wat wilt u nog? Wat ik nog wil? Nou, ik wil zoveel. Nee, een van de dingen wat natuurlijk fantastisch is, dat als ik op een gegeven moment in natuurgebieden kan rondlopen... waarvan ik weet dat wij met onze oplossingen ervoor gezorgd hebben dat gebied weer terug is in oude staat. Door onze matten. Ja, dus dat we echt op grote schaal natuurgebieden kunnen gaan herstellen. Kijk eens aan. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Ecoloog Malente Teunis, producent van deze bijzondere biologisch afbreekbare matten. Wij gaan naar Gio Lippens, want het gaat heel hard nu, hè, in de vierde etappe, Gio. Jazeker, we zitten nu echt in de slotfase van deze etappe naar Molina de Aragon. En we hebben een valpartij binnen de laatste twee kilometer gehad van de man in de rode trui, Rein Taramé. De man die gisteren die eerste bergetappe won en toen ook die rode trui overnam. Maar die zit inmiddels wel weer op de fiets. Tijdverschillen zullen er wat hem betreft niet gaan gelden, omdat het binnen de 3 kilometer is. En dat betekent dat hij veilig is. Ik kijk ook naar de groene trui van Jasper Philipsen. Die zit daar heel goed in het wiel van twee ploeggenoten van Alpecin. Nog 1,3 kilometer. Het gaat nu echt heel erg rap. En dan kijk ik ook of ik Fabio Jakobsen daar nog ergens zie zitten. Die zit toch wel iets verder terug. Arnaud Demar zit er wel goed bij. Dan draaien ze daar zo'n beetje de finishstraat in. Want we maken een bocht in het dorp. Gaan nog even over het riviertje heen. En dan is het sprinten geblazen met nog 1 kilometer te fietsen. En dan moet Philipsen toch gaan uitkijken. Dat hij dadelijk niet voorbijgestoken wordt door dat hele pak met onder andere Arnaud Demar. Daar komt dan ook Jakobsen aan. En dan maken we nog een paar slingertjes. Want de weg gaat niet helemaal mooi rechtuit in de richting van de finish. En dan zit Arnaud Demar in een zetel, lijkt het. Want die heeft twee ploeggenoten voor zich zitten. Die daar dat tempo hoog moeten maken in deze tweede sprintetappe van de Vuelta. Maar dat laatste stukje, ja, dat loopt toch nog met een paar procent. Een procent of 7 loopt het omhoog. Het was van tevoren een beetje de vraag. Is het voor de punchers of is het voor de sprinters? Maar het lijken toch wel de sprinters te gaan worden die het hier gaan afmaken. Kijken naar een van de mannen van Alpecin Phoenix die daar de sprint aantrekt. Is dat Sascha Modolo die daar doorgaat. En dan komen ze er allemaal overheen. En dan is het Arnaud Demar die vol moet doortrekken. Die vol moet doortrekken. Gaat hij het redden of gaat hij het niet redden? Of komt daar toch nog Fabio Jakobsen er langs? Het lijkt toch, jawel, het is Fabio Jakobsen die de etappe wint. Eindelijk een Nederlandse etappe-overwinning in de vierde etappe van deze Vuelta. En wat is het mooi dat die Jakobsen daar dan afmaakt. Wat is die sterk, zeg, verschrikkelijk. In de eerste etappe kwam die net tekort tegen Jasper Philipsen. Maar nu maakt hij het waar. En nou is de cirkel rond een jaar na die verschrikkelijke valpartij in de Ronde van Polen. Hij zakt met zijn hoofd over zijn zadel heen. Staat inmiddels naast de fiets. Wordt omhelst door Matteo Trentin. Niet eens een ploeggenoot van hem. Wordt gefeliciteerd door de groene trui van Jasper Philipsen. Iedereen is blij voor deze man die weer helemaal terug is op het allerhoogste niveau. Fabio Jakobsen. Hij wint de etappe. Nou, dat is inderdaad een bijzonder moment. Keren we uiteraard nog over terug in deze uitzending. Het verhaal van een 16-jarig meisje ook, dat in Kabul wacht om Afghanistan uit te kunnen. En er was een kritisch debat in de Kamer over de ontstane situatie. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Morgen is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodrampen in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig en dus komen we in actie. Max voor Limburg, morgen om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Fotofestival Naarden, The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi-punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest. We gaan naar Levi van Eck voor het NOS Journaal. Het kabinet zal alles in het werk stellen om Afghanen die gevaar lopen omdat ze voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt, hierheen te halen. Dat heeft het demissionaire kabinet toegezegd. De Kamer drong erop aan om niet alleen ruimhartig te zijn voor tolken, maar ook bijvoorbeeld voor chauffeurs, koks en beveiligers. In de strijd tegen het coronavirus zijn naar schatting van het ministerie van Volksgezondheid tot nu toe 22,4 miljoen vaccinaties gezet. Naar verwachting worden er deze week ongeveer 1 miljoen prikken toegediend. De Nederlandse overheid verruimt de schaderegeling voor gedupeerden van de watersnood in Limburg. Daardoor komen nu ook landbouwbedrijven met bedrijvigheid in de uiterwaarden van de Maas alsnog in aanmerking voor een vergoeding. En het schilderij De Voorzaan en de Westerhem van Monet is tijdelijk niet te zien in het Saans Museum. Het is mogelijk beschadigd geraakt bij de mislukte roof afgelopen zondag en moet worden onderzocht. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Dankjewel Levi. En op de weg, Bianca Damink, hoe is het daar inmiddels? Nog steeds vooral vertraging in de regio Amsterdam. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad bij Zaanstad Koog. Het kost je 20 minuten extra. Duurt nog een uur voordat alles is afgerond. Daar de vangrail moet worden gerepareerd en het asfalt moet worden gereinigd. Op de A5 heb je daar last van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar heb je 20 minuten op onthoud. En op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht staat een vrachtwagen met pech bij knooppunt Grijshoort. Daar ben je ook 20 minuten langer onderweg. En het is druk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar door de werkzaamheden tussen Aalsmeer en knooppunt Velzen. Daar heb je een half uur extra reistijd. En het weer. Peter Kuipers-Munnik is ook bij me. Deze zomer, hè? Ik heb het idee dat het ons leert om te gaan met teleurstellingen. Een cursus omgaan met teleurstellingen. Ja, nee, dat is het zeker. Want er zitten natuurlijk echt wel mooie dagen tussen. Zoals afgelopen weekend was heerlijk. Maar ja, er zitten ook regelmatig wat van dit soort dagen tussen. En als je op vakantie bent of je hebt een dagje uitgepland, ja, dan zijn dit nou eenmaal niet de ideale omstandigheden. Het is ook echt kil op dit moment. Als je kijkt naar de waarden die op dit moment worden gemeten door het KNMI. Dus dat zijn niet de maximumtemperaturen, maar de temperaturen die we zo eind van de middag hebben. En dan is het bijvoorbeeld in Limburg maar 13 graden op dit moment. Ja, dat is gewoon echt helemaal niet warm te noemen. Het regent daarbij ook behoorlijk. Zeker in het midden van het land. Op dit moment de hardste regen in de Achterhoek. Maar ook in het zuiden van het land valt echt nog wel wat regen. Op sommige plaatsen is dat wat motregen. Maar goed, droog is het in het midden en het zuiden bijna nergens. Vannacht wordt het wel op meer plaatsen droog. Het blijft wel bewolkt. De temperatuur gaat vannacht een klein beetje oplopen, zelfs naar zo'n 13 tot 15 graden. En dat komt doordat er iets zachtere lucht het land binnenkomt. En daardoor ligt de temperatuur morgen ook ietsje hoger. Het is maar een fractie hoger en het is nog steeds koel voor augustus. Maar het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Er is vrij veel bewolking morgen. Wat lichte regen hier en daar. Maar ook zeker droge momenten. En in de noordelijke helft van het land is de grootste kans op wat zon, zeker in de middag. Nou, donderdag is ook een vrij bewolkte dag. Dan doet de temperatuur weer een klein stapje achteruit naar zo'n 17 of 18 graden. En vrijdag zien we wel echt een weersverbetering. Dat gaat pas in de loop van de dag gebeuren. 's Ochtends zijn er nog buien. Maar 's middags wordt het droog, breekt de zon door en dan wordt het 22 graden. Zaterdag kan het zo'n 23 tot 25 graden worden en dan blijft het ook droog. Nou, dat zijn dan even van die lichtpuntjes, ja, waar we het van moeten hebben. En zondag wordt echt wel een warme dag, maar met die vochtige omstandigheden waar we nu in zitten, betekent dat ook dat dat daarin gemakkelijk buien kunnen ontstaan. Okay. Met wat onweer daarbij. Dat is dan voor de zondagmiddag mogelijk en ook in de avond. Peter, dankjewel. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Misschien wel de beste manier om kunst te leren kijken, van detail naar detail. Dan gaat je oog echt op reis. Wieteke van Zijl laat zien hoe we op een andere manier naar kunst kunnen kijken. Op gevoel. Deze aflevering gaat over vreugde. In één keer zag ik hier een detail dat zo grappig was. Kijken op gevoel. Morgen 9:50 op NPO 2. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Meer verkopen via de website. Customer journeys, conversion optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lag je iedereen uit. Lacrosse. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:11 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. Nu de Taliban de macht hebben overgenomen in Afghanistan, willen duizenden Afghanen zo snel mogelijk het land uit. Gisteren leidde dat, u heeft de beelden waarschijnlijk gezien, tot chaotische situaties met doden en gewonden op het vliegveld van Kabul. Maar ook in hun huizen of op andere plekken waar ze verblijven wachten mensen op een signaal om te kunnen en mogen vertrekken. Zoals dit 16-jarige meisje dat met haar familie op bezoek is in Afghanistan, in Kabul. Om veiligheidsredenen noemen we haar naam niet. Maar uiteraard is die naam wel bekend bij de redactie. Haar familie werd overvallen door de snelle opmars van de Taliban en kan op dit moment geen kant uit. Onze eigen vliegtickets die waren voor 20 augustus. Maar rond 5 augustus, 6 augustus... beseften we dat de situatie in Afghanistan uit de hand liep en toen waren we richting de hoofdstad vertrokken. We hebben geprobeerd om nieuwe tickets te boeken. Vervolgens wat er gebeurde is, nadat de hoofdstad ook ten handen viel van de Taliban-strijders, waren alle commerciële vluchten gecanceld. En ook die van ons voor 20 augustus is ook gecanceld. We hebben vervolgens contact opgenomen met buitenlandse zaken. Ze hebben ons verteld dat we moeten afwachten. Ja, dat wachten, dat doen het meisje en haar familie nog altijd in een appartement in Kabul dat ze delen met een aantal andere families. Het meisje vertelt wat ze hoort en ziet nu de Taliban het in Kabul voor het zeggen heeft. 'S Avonds horen we raketten die worden afgeschoten. Normale kogels die worden afgeschoten. We horen ook vliegtuigen boven ons hoofd heen vliegen. Overdag zien we meerdere malen Taliban-strijders rond de appartementen lopen. Ze nemen steeds auto's van mensen in beslag. Privéauto's, maar vooral ook auto's die van de overheid waren, van militaire soldaten en van politieagenten. Ze nemen hun wapens in beslag. De hele situatie maakt het meisje en haar familie bang en ook verdrietig. Eerst voelen we ons heel erg emotioneel. We zijn sinds onze jeugd hier altijd naartoe gekomen tijdens de vakanties. En om het plots zo te zien in deze toestand en om deze situaties te zien, deze gebeurtenissen, Het roept allemaal angst op, maar ook woede. En het is ook erg chockerend om dit allemaal te zien. Wanneer de familie naar Nederland kan, dat blijft ondertussen onduidelijk. Aanvankelijk was het moeilijk voor haar familie om contact met de ambassade te krijgen überhaupt. Inmiddels is dat contact er wel en dit is de boodschap. De ambassade heeft gisteren met ons contact opgenomen. Ze hebben ons verteld dat we moeten afwachten, dat het nog niet bekend is wanneer ze ons zullen evacueren. Maar dat we wel alles gereed moeten hebben. Ja, afwachten dus en klaar zijn. Mogelijk voor vertrek. Juist over het terughalen van Nederlanders en mensen die Nederlanders geholpen hebben, werd vandaag in Den Haag een spoeddebat gehouden. Politiek verslaggever Lars Geertje, je hebt dat gevolgd. Wat is het vooruitzicht voor dit meisje? Nou, die zijn voorlopig toch wel donker, hoorden we van het ministerie. Want de situatie is in chaos, van de regering moeten zeggen. De situatie is een chaos, maar geven de minister van Defensie Bijleveld, de minister van Buitenlandse Zaken Kaag en ook de staatssecretaris die gaat over vreemdelingenzaken, Ankie Broekers, aan dat alles tot het uiterste geprobeerd wordt om ze op te halen. Alleen hield de minister van Buitenlandse Zaken Kaag de Kamer voor dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan, gezien de situatie op de grond. De enige garantie die wij hebben gegeven is het besluit dat wij alles op alles zullen zetten om de mensen die wij al geïdentificeerd hebben en nog de anderen die zich zullen melden, die in aanmerking komen, dat wij alles op alles zullen zetten om hen in veiligheid te brengen. Wij hebben totaal geen invloed, controle. We hebben niet de middelen om mensen vanuit verder Kabul weg te halen. Dat doen andere landen ook niet. Het risico is dat mensen de luchthaven niet zullen en kunnen bereiken. Dat is een enorm risico voor hun eigen veiligheid. En we weten niet of ze worden toegelaten. Dus nee, er is geen garantie. En dat is de vreselijke realiteit. En alle landen die mensen willen evacueren, kampen met ditzelfde vreselijke dilemma. Wij doen zoveel mogelijk via NAVO en via de Verenigde Staten. En wij moeten heel erg op hen kunnen rekenen hierin. En ze hopen dat de Amerikanen een nieuw toestel zullen toelaten op de luchthaven. Er is namelijk een toestel vanuit Nederland onderweg met aan boord onder meer de ambassadeur, een consulair noodteam en extra beveiligers. Dat is een nieuw team dat moet gaan helpen bij het evacueren van mensen. De bedoeling is dat het toestel vandaag of uiterlijk morgen kan landen op de luchthaven van Kabul en dan ongeveer 150 mensen mee terug zou kunnen nemen. Ja, en over dat nieuwe team moesten wel even wat vragen beantwoord worden over het oude team, hè, dat in Allerijl vertrokken was. Ja, zeker inderdaad. Er stonden een hoop vraagtekens nog. Onder meer van de week meldde het NRC dat lokaal personeel, Afghaans lokaal personeel van de ambassade, afgelopen zondag volledig overvallen werd door het vertrek van het Nederlandse personeel van de ambassade. Ze troffen een lege ambassade aan en waren niet op de hoogte gesteld van dat vertrek. Nou, daar wilde de Kamer alles over weten. Kaag legde uit hoe het is gelopen dat weekend. In de nacht van zaterdag op zondag zijn de uitgezonde ambassadestafleden van hun bed gelicht. En hen was toen gezegd, de compound wordt binnenkort overvallen door de Taliban. Dus ga nu naar de luchthaven. Toen was er een breakdown in communicatie. Ze hebben niet op dat moment direct hun lokale personeel kunnen inlichten. U moet zich voorstellen, uw huis staat in brand. Dan is de neiging van mensen om te zeggen, maar ik wil ook nog dat doen. Dat kan dan op dat moment even niet. Je moet op instructie meteen weg. En ze moesten meteen weg naar de luchthaven en kregen daar gisteren te horen dat er nog een laatste vlucht het land uit zou gaan waar ze mee zouden kunnen vertrekken. En er werd geen zekerheid gegeven dat ze terug zouden kunnen keren of dat er meerdere vluchten nog zouden volgen. Toen heeft de tijdelijk zaakgelastigde daar besloten om het Nederlandse team terug te laten keren. Het lokale personeel en bijvoorbeeld ook de tolken waar het al heel lang over is gegaan. We hebben het ook in Nieuws en Co over gehad. Had het niet al lang in Nederland moeten zijn? Juist omdat ook de Kamer daar bijvoorbeeld al weken om heeft gevraagd. Ja, inderdaad. En dus was die Kamer ook heel kritisch, hè? Want de discussie over de tolken is eigenlijk al jaren oud. Is al begonnen in 2019. En de afgelopen maanden werd die steeds heviger toen bekend werd dat de Amerikaanse soldaten werden vertrekken. En de afgelopen weken werd maar steeds gevraagd, wanneer komen ze nou terug? Nou, minister Bijleveld van Defensie legde uit dat die operatie gaande was, maar dat ze tegen praktische problemen aanliepen in Afghanistan. Sommigen hadden persoonlijke reden om zich niet te melden. Sommigen wilden ook naar een ander land. Daarnaast hebben mensen een paspoort nodig om uit te reizen. Nu is de situatie veranderd. Dus een paspoort van de Afghaanse overheid om op de vluchten te komen. We mogen niet zomaar mensen ontvoeren. Dat is overigens in Nederland ook zo. Je mag niet zomaar uitreizen zonder paspoort. Nee, maar het proces was dus bezig. 111 tolken hebben ervoor gekozen om gebruik te maken van de regeling... en zijn inmiddels ook al uit het land. Maar zo'n 65 daarvan weten ze nog steeds niet wat de status daarvan is. En die proberen ze nu naar Nederland te halen. Maar gezien de chaos op de grond is dat makkelijker gezegd dan gedaan... werd ons verzekerd door de regering. Goed. Dank Lars voor een update van dat debat over de situatie in Afghanistan. Wij gaan nog even naar de verkeersinformatie. Bianca Damink. De meeste vertraging is er rond Amsterdam, maar ook bij Arnhem sta je in de file op de A12 richting Utrecht door een vrachtwagen met pech bij knooppunt Grijshoort. Dat kost je een kwartier extra. Het is vandaag 25 jaar geleden dat Joes Kloppenburg in Amsterdam overleed door zinloos geweld. Dat meldt NH Nieuws. Kloppenburg probeerde iemand die werd aangevallen te helpen. Werd toen zelf slachtoffer. Dat leidde tot landelijke aandacht als een van de eerste gevallen. Zijn vader richtte de stichting Kappenauw op en gaf jarenlang lezingen om jongeren bewust te maken van dit soort geweld. Hij is echt teleurgesteld dat er nog steeds mensen overlijden doordat anderen hun handen niet thuis kunnen houden. Zoals onlangs op Mallorca. Het is bar en boos wat er tegenwoordig nu gebeurt in Nederland aan geweld. Dat stemt mij natuurlijk treurig, om het maar heel rustig te zeggen. Ik had dat me niet voorgesteld dat ik dit zou meemaken. Even naar Gio Lippens, want het is toch wel echt een moment geweest hoor vandaag. Fabio Jacobsen die de etappe wint, de vierde etappe van de Vuelta. Gio, we moeten het er nog even over hebben, want hij is teruggekomen na die verschrikkelijke valpartij. En ik heb begrepen dat dit een rentree was die hij zelf dit weekend heeft aangekondigd, hè? Ja, hij heeft al aangekondigd dat hij zich in elk geval zodanig voelde dat hij wel weer in staat zou zijn om etappes op het allerhoogste niveau, dus in een grote ronde, te gaan winnen. Hij had al twee etappes gewonnen in de ronde van Wallonië. En dat in het seizoen waarin hij weer heel voorzichtig is teruggekeerd in het wielrennen, hè, na die vreselijke valpartij in Polen. En hij begon echt super voorzichtig, niet meesprinten. Uiteindelijk in de ronde van Wallonië, vlak voor de Vuelta, daar sprintte hij wel mee. Won die twee etappes. Ja, en dan staat hij er nu weer. En hij kwam er heel dichtbij. Al in de eerste etappe, maar toen werd hij geklopt door Jasper Philipsen. Maar nu stond er geen maat op Fabio Jacobsen, want hij had een complete fietslengte voorsprong op de concurrentie en op Arno Demare, de nummer 2. En het is een bijzonder moment, door zijn verleden, door wat er met hem gebeurd is. Typerend dan ook hoe hij gefeliciteerd werd. Jij beschreef dat even bij de finish net toen je verslag deed. Vertel nog eens, wat gebeurde er? Ja, dat is heel bijzonder. Iemand als Matteo Trentin, die rijdt niet eens bij Jacobsen in de ploeg. Reed vroeger wel bij diezelfde ploeg, trouwens bij de Koning Quickstep. Maar die omhelsden hem echt. En je merkte gewoon dat er heel veel warmte van afstraalde. Van ja, iedereen vindt het gewoon echt geweldig dat Jacobsen zich weer teruggeknokt heeft. Want laten we eerlijk zijn, toen hij daar vorig jaar op het wegdek lag in Katowice in Polen bij die sprint in dalende lijnen, nadat hij ja, toch wel eruit gekwakt was door Dylan Groenewegen en de hekken in vloog. Ja, toen gaf niemand meer een cent voor zijn carrière. Er werd zelfs gevreesd voor zijn leven. Hè. Zware verwondingen aan zijn gezicht. Nou, hij is daarvan hersteld. Hij is gewoon weer gaan functioneren. Hij is zelfs weer gewoon wielrenner geworden. Ja, en dan is het wel heel bijzonder dat je dan een jaar na dato, want het gebeurde op 5 augustus vorig jaar, die crash, dat je dan een jaar na dato weer in staat bent om zoiets te doen. En dat je dan ook het lef hebt om in een massasprint vol mee te gaan. Want dat is natuurlijk toch eigenlijk het voornaamste. Lichamelijk kan het allemaal wel, maar ook geestelijk die knop omzetten. Mentaal, om vol mee te doen. Hij pakt trouwens niet alleen de etappe, maar hij is morgen ook meteen de man in de groene trui. Dus hij is de beste man in het puntenklassement nu. Kijk eens aan, meer hierover op nos.nl. Gio, dank je wel. Voor 6. En ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Wat is spannender? Een aflevering van Love Island of Ex on the Beach of een partijtje snooker? Nou, bij de eerste ronde van het Britse Open bij het snooker was de spanning om te snijden. Mark Allen en Brian Evans namen het tegen elkaar op. Hij is de nummer 12 van de wereld. Zij, 12-voudig wereldkampioen bij de vrouwen. Maar bovenal, de twee waren ooit getrouwd. Hebben een kind samen, maar zijn niet meer on speaking terms sinds ze uit elkaar zijn. Bij aanvang van die partij ging het al meteen mis. Dank je. aan Evans te brengen. Ja, er was wat commotie in het publiek. Evans weigerde haar ex een hand te geven bij het begin van de wedstrijd. De wedstrijd speelde ze overigens wel netjes. Ellen won, uiteindelijk. 4. Het is nu echt gedaan met de legendarische discotheek Alcazar in Puttershoek. In de jaren 80 en 90 kwamen mensen uit het hele land naar Zuid-Holland om lekker te stappen en te swingen. Tegenwoordig is de populariteit dalende. Alcazar is al een paar jaar een zalencentrum. En dat gaat nu plat. Het goede nieuws is, u kunt herinneringen kopen, want de hele inboedel wordt geveild. Lekker dansen en stappen. Dus allemaal van die flarden aan herinneringen die terugkomen. En de sfeer sowieso. Ja, waren echt wel mooie tijden. Er zijn een aantal platen die tegen de muur hangen van drank, van boswandeling, van Jägermeister, die wel interessant zijn, denk ik, om te hebben. Gewoon om te weten dat het uit Alcazar komt. En Rijnmond is op zoek naar uw herinneringen. Heeft u uw partner misschien ontmoet in Alcazar? Mocht u eigenlijk niet en ging er stiekem toch heen, bent u wel eens onderweg naar huis in de sloot gefietst? U mag het allemaal mailen aan de regionale omroep. 3. In Zutphen zijn ze begonnen aan de fietsvierdaagse. Dit jaar zijn er meer deelnemers dan ooit. Dat komt misschien wel omdat er niet alleen fietsers mee mogen doen, maar ook scootmobielers. En dan zijn de meeste mensen op de fiets. En u op de scootmobiel. Ja. Wie gaat er harder? Hun gaan harder dan ik. Ik ga meer van de omgeving genieten. Een beetje zadelpijn. Maar voor de rest gaat het wel goed. Dat wist ik niet, dat ook scootmobielers last kunnen hebben van zadelpijn. Ook van lege accu's trouwens. De organisatie haalt gelukkig iedereen met pech of een lege accu op of helpt de scootmobielen ter plekke met een reparatie. 2. Ja, dan Afghanistan. Ik wijs u graag op een Twitterbericht van Leila Al-Zwaini. Zij is Arabist en jurist. Was gisteren nog te horen over de situatie in Afghanistan. Ze vraagt aandacht te blijven houden voor jonge Afghanen, zoals de eerste vrouwelijke graffiti-artiest Shamsia Hassani. Ze maakt fantastische werken waarin je bijvoorbeeld een meisje haar keyboard ziet vastklampen, terwijl om haar heen allemaal donkere, gewapende, bebaarde mannen naar haar kijken. Ze blijft deze werken via Twitter verspreiden. Het is een vorm van verzet, schrijft Leila Al-Zwaini. Laten we daar aandacht voor houden. Ik zal het werk van de kunstenaar zo delen op Twitter. Daar heet ik @LaraRensen. 1. Tot slot, bij de BBC sprak schrijver Khaled Hosseini, de Afghaanse schrijver die bekend is van voor bijvoorbeeld De Vliegeraar, over de situatie in zijn land van herkomst. Hosseini woont al jaren in de Verenigde Staten, maar de situatie in Afghanistan gaat hem nog altijd aan het hart. Bijzonder ook de positie van vrouwen. Er is zoveel bereikt de laatste jaren. Je ziet vrouwen overal in de Afghaanse samenleving, maar blijft dat ook zo? There has been progress in Afghanistan. And most notably, you know, look, women serve in the Afghan parliament, they become police chiefs, they're back in the workforce, millions of girls have returned to school. We could point to all those things as significant improvements and achievements in Afghanistan. Now, all of that is up in the air, and whether any of those gains will last remains to be seen. Ja, moeten we dat afwachten. Coronamaatregelen dan zijn er om de kwetsbaren te beschermen, zegt het kabinet. Ook de vaccinaties. Maar werken die wel bij mensen met bijvoorbeeld kanker of leukemie? We hebben de resultaten van nieuw onderzoek voor u. Blijf luisteren. NPO Radio 1. Kunnen jullie even vertellen waar jullie vandaan komen en wat jullie gaan doen? Nee. Soms dan hoor je nog wel eens een tipje van de sluier, maar ze houden het heel dicht tegen de borst. De vragen bij het nieuws. Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, gaat het nou wel of niet door? Oh, dat zou ik wel graag willen weten. Dat begrijp ik. Dat zijn allemaal vragen die nu gesteld gaan worden zometeen. Is dit dan de juiste strategie op dit moment? Weet ik niet. Heb jij het plaatje helemaal helder? Wat we daar nou van moeten vinden en of we ons zorgen moeten maken? Ja, er moet duidelijkheid zijn, dat is één. Er is veel te veel willekeur. De vragen en de antwoorden. Wij hebben behoefte aan heldere communicatie. Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Iris Hond. Met strijkorkest Camerata Zuid speelt ze de mooiste stukken van Einaudi en haarzelf. 10 concerten tussen 4 en 8 september. Bestel op concertgebouw.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. We bouwen op wind, We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Zet je net grote stappen met je bedrijf, vallen je mensen uit. Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. 6 uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. De nieuwe bondscoach Louis van Gaal sprak vandaag met de pers. En dat hebben we geweten. Straks meer. En Defensie spoort Afghanistan-veteranen aan vooral te praten over de gebeurtenissen in het land. En dat gebeurt dus ook, zo het verhaal van één van hen. Meer nieuws over Afghanistan hoort u in het NOS-journaal. Levi van Eck. De Taliban hebben op hun eerste persconferentie sinds de machtsovername in Afghanistan herhaald dat ze geen wraak zullen nemen op Afghanen die de westerse troepen hebben geholpen. In een zaal vol journalisten in Kabul riep de woordvoerder van de Taliban tolken en vertalers op om niet te vluchten, maar hun kennis in te zetten voor hun vaderland, zegt Zuid-Azië-redacteur Davy Boerema. Hij zegt, ik wil geen gevechten in het land. Ik wil dat mensen zich veilig voelen. En ja, hij heeft het ook over Afghanen willen gewoon voorspoed. Economische voorspoed. Afghanen willen een beter leven. En dat zette hij heel duidelijk neer. Hij zei ook dat zij een vrije media willen. Zelfs een kritische media willen. Waar vrouwen ook een onderdeel van uitmaken. In het verleden hebben de Taliban zich wel vaak schuldig gemaakt aan de onderdrukking van vrouwen en het vermoorden van tegenstanders. Nederland heeft tot nu toe zo'n 500 mensen uit Afghanistan naar Nederland gehaald die als tolk hebben gewerkt voor Defensie of familie zijn van een tolk. Ruim 300 mensen zitten nog vast in Afghanistan, zei demissionair minister Bijleveld in het Kamerdebat. De Kamer is kritisch over de manier waarop de tolken hierheen gehaald worden. Meerdere fracties vinden dat het kabinet meer haast had moeten maken. Het demissionaire kabinet zegt er alles op alles te stellen om ook andere Afghanen die Nederland hebben geholpen hierheen te halen. Het gaat bijvoorbeeld om chauffeurs, beveiligers en koks. En het kabinet is van plan om vanaf morgen een luchtbrug te vormen om mensen vanuit Afghanistan te evacueren. Er is nu een toestel op weg dat via een tussenstop naar Kabul zal gaan. In dat toestel zit een nieuw ambassadeteam dat het werk vanuit Afghanistan moet voortzetten. Ook zijn er 62 militairen mee voor de beveiliging. Het is de bedoeling dat er de komende dagen 2 Nederlandse transportvliegtuigen worden gebruikt die elke dag een paar keer op en neer kunnen vliegen tussen Afghanistan en een land in de buurt. De afgelopen week zijn er opnieuw minder coronabesmettingen geregistreerd, maar de daling vlakt af, meldt het RIVM, dat in een week tijd 16.500 meldingen binnenkreeg. Het aantal besmettingen is nog altijd hoger dan voor de piek begin juli. De bezetting in de ziekenhuizen is stabiel. De Nederlandse overheid verruimt de schaderegeling voor gedupeerden van de watersnood in Limburg. Daardoor komen landbouwbedrijven in de uiterwaarden van de Maas alsnog in aanmerking voor een vergoeding. De vrouw die ervan wordt verdacht dat ze haar pasgeboren baby in 2014 in een ondergrondse container in Amsterdam gooide, blijft erbij dat ze onschuldig is. Ze zegt dat de vader het kind moet hebben gedumpt, maar de man is spoorloos. De vierde etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door de Nederlandse renner Fabio Jacobsen. In de rit over 164 kilometer naar Molina de Aragon was hij de snelste in de sprint. De zege van Jacobsen volgt een jaar na zijn zware val in de Ronde van Polen. Hij raakte levensgevaarlijk gewond en werd een tijdje in coma gehouden. Louis van Gaal zegt dat hij zin heeft om weer te beginnen als bondscoach en dat hij gelooft in de spelersgroep. Op zijn eerste persconferentie legde de 70-jarige trainer uit waarom hij wilde vertrekken. Terugkeren. Ik ben uiteindelijk al 7 jaar... Nou ja, 5 jaar met pensioen. En ik zag ook de noodzaak in van, ja, wie zou het anders moeten doen, deze job? Oranje speelt komende maand een aantal belangrijke kwalificatiewedstrijden voor het WK volgend jaar in Qatar. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen schijnt de zon vaker, maar vooral in het binnenland kan ook nog een bui vallen. Met 18 tot 20 graden wordt het iets warmer dan vandaag. En hoe zou het op de weg zijn, Bianca Damink? Het ongeluk bij Amsterdam veroorzaakt nog steeds veel oponthoud daar rond die stad. Op de A8 ging het mis van Amsterdam naar Zaanstad. Tussen knooppunt Koenplein en Zaanstad Koog is de vertraging een kwartier. De weg is waarschijnlijk over een half uur wel weer vrij. Nu is de linkerrijstrook dicht. Maar het veroorzaakt ook veel oponthoud op omliggende wegen. Vooral op de A10 zelf, de ring van Amsterdam. Maar ook op de A5 sta je vast van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar heb je ruim een half uur vertraging. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is de vertraging ook een half uur tussen Aalsmeer en knooppunt Rottepolderplein. En daar wordt ook aan de weg gewerkt. Wat ook opvalt is een pechgeval op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat er 3 kilometer file. Ook daar is de vertraging een half uur. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UdoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UdoDAS. Meten en weten op afstand. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UdoDAS. Kijk op UdoDAS.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar Finovion.nl. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Morgen is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodramp in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig en dus komen we in actie. Max voor Limburg, morgen om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Deze week in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Amec visconserven, 2 plus 1 gratis. Perla huisplants en biosnelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. En Doritos, leesaffen en wokkels, 2 stuks voor 2,50. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat ik door mijn vader mijn droom niet heb kunnen najagen, tja, dat is een frustratie die ik levenslang met me meedraag. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. NOS NTR. Demissionair minister De Jonge benadrukt vorige persconferentie nog alles op alles te willen zetten om de vaccinatiegraad nog verder te verhogen. Het doel van onze aanpak is altijd geweest het beschermen van kwetsbare mensen en het beschermen van de zorg. Lara Rensen. Maar er is wel een probleem, want een deel van de kwetsbare mensen in onze samenleving bouwt niet of nauwelijks bescherming op na vaccinatie tegen COVID-19. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van Nederlands onderzoek. Ik praat erover met Mette Hazenberg, hoogleraar hematologie bij het Amsterdam UMC en leider van een van de 8 onderzoeken die er nu lopen. Goedenavond, mevrouw Hazenberg. Goedenavond, mevrouw Rent. We hebben het over mensen met een immuunprobleem. Om te beginnen, om welke mensen gaat het en hoeveel mensen zijn het? Ja, om welke mensen het gaat, dat is een enorm breed palet aan patiënten. Dat kunnen mensen zijn die een aangeboren stoornis hebben van hun afweersysteem. Maar het zijn ook vaak mensen die afweerstoornissen hebben door bijvoorbeeld auto-immuunziekten en de afweeronderdrukkende medicatie die ze daarvoor gebruiken. Mensen die worden behandeld voor tumoren, bijvoorbeeld hematologische tumoren, bloedziekten, waar ik dan mee bezig hou, samen met mijn collega's. Al die behandelingen en soms ook de ziekte zelf kan ervoor zorgen dat het afweersysteem meer of minder ernstig onderdrukt is. Ik vergeet bijna te noemen ook de grote groep van patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan of bijvoorbeeld beenmergtransplantatie hebben ondergaan. Ook die mensen hebben vaak een hele slechte afweer. Mm-hmm. En daar kan je dus ook niet zoveel aan doen, want je kunt moeilijk de behandeling stopzetten natuurlijk. Klopt. En zeker natuurlijk die mensen met een aangeboren probleem. Die kunnen helemaal niks. Maar ook inderdaad heel veel van die patiënten gebruiken gewoon medicatie die ze nodig hebben. En die je inderdaad niet zomaar kan stoppen. Dus dat is een groot probleem. En die mensen zijn natuurlijk wel gevaccineerd. In het voorjaar zijn al deze patiënten met voorrang gevaccineerd. Maar door Zonneweg gesubsidieerde onderzoeken blijkt nu dat inderdaad een deel van die patiënten eigenlijk beter dan verwacht afweer hebben opgebouwd. Maar er toch ook echt een deel van de patiënten nog steeds gewoon geen goede afweer hebben, ondanks die COVID-vaccinaties. Maar er zijn dus ook mensen die juist extra veel afweer hebben opgebouwd? Nee, niet extra veel hoor. Maar gewoon goed, we hadden van een genoeg. Deel van de. Ja. Oké. U als hematoloog ziet een deel van deze groep mensen met bloedziektes, zoals bijvoorbeeld leukemie of lymfeklierkanker. Hebben zij na hun vaccinatie minder vrijheid teruggekregen dan u en ik bijvoorbeeld? Wat hoort u daarover van uw patiënten? Ja, zeker. Kijk, wij zijn natuurlijk met z'n allen een tijd lang in lockdown geweest. Dat was voor iedereen heel ingewikkeld en langdurig. Maar voor ons was het op een gegeven moment weer klaar. Maar deze patiënten, een groot deel daarvan, die leven nog steeds alsof er een lockdown is. Zij kunnen niet zomaar de dingen doen die wij inmiddels wel weer allemaal kunnen doen. En er komen allerlei dingen bij kijken, zoals kan je je kind naar school doen? Is dat wel veilig? Want het zal maar gebeuren dat het kind jou infecteert met COVID. Dit zijn allemaal patiënten die als ze geïnfecteerd raken ook echt een hoog risico lopen om heel ernstig ziek te worden en zelfs te overlijden aan het virus. Dus zij zijn heel voorzichtig. Dat heeft niet alleen consequenties voor hunzelf en voor hun werk, maar bijvoorbeeld ook inderdaad voor hun kinderen en andere gezinsleden of huisgenoten. Ja, want kan je dan wel met je partner in één huis wonen? Als die werkt? Precies, ik ken een voorbeeld van iemand die tijdelijk inderdaad gescheiden gewoond hebben. En dan ging zij eerst in quarantaine voordat ze dan een paar dagen later haar man opzocht. En laat staan dat hij dus zijn kinderen niet heeft gezien een periode lang. En wat zegt u dan tegen deze mensen? Want wat kunt u hen als arts bieden? Nou, dat is heel ingewikkeld. In ieder geval een luisterend oor, maar daar heb je concreet misschien niet zoveel aan. Maar ja, bijvoorbeeld de patiënt die in een grote instelling werkt en daar directeur van is, maar gewoon eigenlijk niet veilig naar de werkvloer kan, omdat heel veel mensen niet gevaccineerd zijn en zij zelf geen goede bescherming opbouwt ondanks vaccinatie. Ja, zo iemand vraagt zich echt af, moet ik niet een andere baan gaan zoeken of moet ik me laten afkeuren? En dat zijn natuurlijk verschrikkelijke verhalen. Ja, en die kan ik als dokter natuurlijk ook niet oplossen voor haar. Hmm. Wat betekent dit onderzoek in de praktijk voor mensen zoals uw patiënten? Heeft het bijvoorbeeld al iets betekend voor de mensen die aan het onderzoek deelnamen? Heeft het ze verder gebracht, geholpen op de een of andere manier? Ja, een deel van de patiënten. Kijk, we hebben vooral patiënten in de studie bestudeerd... waarvan we van tevoren dachten dat het nog maar de vraag was of zij goede afweer zouden opbouwen na vaccinatie. En een deel van de patiënten deed het eigenlijk veel beter dan verwacht. Dat is ook belangrijk om te benoemen. Dus die bouwden wel afweer op, terwijl we dat niet hadden verwacht. Die patiënten waren natuurlijk heel blij. Mm. Maar er waren dus ook inderdaad heel veel patiënten die te horen kregen dat ze toch echt onvoldoende afweer hadden opgebouwd. En voor die mensen gaat de lockdown eigenlijk door, zolang als niet... De maatschappij veilig wordt gemaakt voor deze mensen door bijvoorbeeld een hoog vaccinatiegraad of toegang op basis van vaccinatiestatus. Ik kan me voorstellen dat het najaar dan een spannende tijd wordt voor uw patiënten met de wens om in november alle maatregelen los te laten. Een van de pijlers van het kabinet is natuurlijk het beschermen. Dat hoorden we net Hugo de Jonge nog weer zeggen. Het beschermen van de kwetsbaren. Hoe kunnen zij dan toch beschermd worden, denkt u? Nogmaals, ik denk voor deze mensen is het heel belangrijk dat de mensen die wel met succes gevaccineerd kunnen worden, dat die dat ook laten doen. En verder is het voor deze mensen zou het heel prettig zijn als alle openbare ruimte eigenlijk alleen toegankelijk zijn voor mensen die of gevaccineerd zijn of negatief getest zijn, maar in ieder geval niet zomaar het virus kunnen overdragen. Ja, dus de boodschap is wat u betreft ook. Ik weet niet of u die boodschap afgeeft, maar laat je vaccineren, want je doet het niet alleen voor jezelf natuurlijk. Ja, helemaal waar. Je doet het absoluut niet alleen voor jezelf. Ook al ben je zelf niet bang voor het virus, er zijn andere mensen die je enorm helpt door je te laten vaccineren. Het zou echt geweldig zijn als mensen dat gewoon als een goede reden zouden zien om te vaccineren. Mette Hazenberg, hoogleraar hematologie bij het Amsterdam UMC en leider van een van de onderzoeken die momenteel lopen. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Er staat nog zo'n 60 kilometer file, dus heel veel files staan er niet. Maar het verkeer rond Amsterdam heeft wel veel oponthoud. Het komt allemaal door een ongeluk op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Tussen knooppunt Koenplein en Zaanstad Koog heb je een kwartier oponthoud. En de linkerrijstrook is nog dicht. Duurt nog ongeveer een kwartier, verwacht Rijkswaterstaat. Je staat daardoor vooral ook vast op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam en op de A10 de Ring van Amsterdam. Er is meer nieuws. Een deel van de Willem-Lodewijk-Nassau-kazerne in Zoutkamp in Groningen wordt ingericht als noodopvang voor asielzoekers uit Afghanistan. Staatssecretaris Broekers-Knol heeft dat bekendgemaakt in het Afghanistan-debat. En RTV Noord schrijft daarover. Locatie wordt op korte termijn klaargemaakt in samenwerking met het COA, het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers. Het ministerie van Defensie heeft de kazerne voor vluchtelingen beschikbaar gesteld. In Antwerpen is het eerste cruiseschip sinds corona met vertraging aangekomen. Dat meldt VRT. Het cruiseschip dat vertrok uit Hamburg voor een 10-daagse reis, maar dat bij Vlieland ongelukkig getroffen werd. We hebben het daar gisteren over gehad. Toen een man van 80 overboord sloeg vanaf 26 meter hoogte. Dat heeft u kunnen horen. Het lichaam van de man is trouwens nog niet teruggevonden. En de stripmaker des Vaderlands, ook die bestaat, heeft een kaartspel gemaakt van zijn woonplaats Coevorden. Herman Roos kwam op het idee tijdens een wandeling door de stad met zijn vele oude gevels en monumenten. Toen zag ik dat iemand een kaartenhuis had gebouwd. En ik denk, als je nou eens een kaartenhuis maakt van echte kaarten, met echte raampjes en deurtjes erin. Dit is wel hoe ik normaal teken. Een beetje krasserig en een beetje simpel. Ik ben een beetje een simpele tekenaar, daar komen we er wel op neer. Niet te moeilijk doen. Ja, dat vindt Louis van Gaal volgens mij ook. Die is terug als bondscoach van het Nederlands elftal. Vanmiddag is hij gepresenteerd. Zijn taak is kwalificeren voor het WK in Qatar. Dat is een moeilijke taak aangezien het Nederlands elftal in september 3 wedstrijden speelt zonder enige voorbereiding. En het wordt een hele moeilijke opdracht voor deze toch ervaren coach. Nou ja, het is natuurlijk weer op een andere manier een team klaarmaken. Dat heb ik ook tijdens de persconferentie gezegd. We moeten het verleden vergeten. We moeten alleen denken aan de toekomst, de volgende wedstrijd. En die moeten we winnen. Geeft dat ook een enorme druk bij jou? Nou, ik denk dat de druk bij de spelers ligt. Maar ja, het ligt ook bij mij. Maar ik ben gewend dat de mensen. Ga je dan ook andere trucjes of dingen uithalen die je normaal gesproken niet deed? Ja, ik ga mij anders opstellen. Noem eens een voorbeeld. Nou, ik luister nu al veel meer naar de spelers dan voorheen. Maar uiteindelijk zal ik doen wat het beste is met deze kwaliteit spelersgroep tegen de kwaliteit van Noorwegen. En daar ga ik een beslissing in nemen. Van Dijk, hoe kijk je daar tegenaan? Want die is zwaar geblesseerd geweest, is net weer terug. Ja. Kan zo iemand gewoon, die zal geen 3 wedstrijden spelen bij jou, de eerste 3 van Oranje, maar hoe kijk je daar tegenaan? Dat hangt van Virgil van Dijk zelf af. En van de medische staf, want die vertrouw ik altijd. Dat zijn de experts die dat kunnen beoordelen. En daar ben ik minder goed in. Ik ben meer goed in om een team samen te smelten in een bepaalde tactische variant. En, maar Virgil, die ziet er goed uit op dit moment. En er is goed mee omgesprongen, is een goede opbouw geweest. En heeft 90 minuten nu gespeeld. Zal komende zondag of zaterdag weer 90 minuten spelen. Dus ja. En Virgil heeft nog een extra kwaliteit. Die is de aanvoerder. En de aanvoerder heeft altijd een specifieke positie bij mij. Is dat ook wat het Nederlands elftal de afgelopen zomer heeft gemist? Dat de aanvoerder er niet bij was? Speelde dat een rol, denk je? Ja, ik denk dat dat altijd een rol speelt. Want een aanvoerder is de grootste influencer in de kleedkamer. Als ik nu in de huidige populaire taal zeg. Ja. Heel dus goed. Nu hij er weer bij is. Nou, dat is positief. Ja. Dat vind ik dus positief. Maar hij is nog niet op zijn niveau. U hoort het Van Gaal al zeggen. De eerste WK-kwalificatiewedstrijd is in en tegen Noorwegen. Dat is al op 1 september. Daarna volgen de thuisduels tegen Montenegro en Turkije. Lara Rensen. Nieuws & Co. 10 minuten voor 6:30. De gebeurtenissen in Afghanistan spelen rechtstreeks in op de gevoelens en gedachten van de 30.000 Nederlandse militairen die daar de afgelopen 20 jaar hebben gediend. Minister van Defensie Bijleveld heeft daarom vandaag ook een brief aan hen geschreven, waarin ze deze mensen aanspoort hulp te zoeken als dat nodig is. Nou, dat gebeurt volop, bijvoorbeeld via de Instagram-account van Robin Imtorn, die bij het Korps Mariniers heeft gediend in Oeroesgan. Jeroen de Jager zocht hem op. Dit is mijn Instagram inderdaad, van 55out. En 55out staat voor? 55out is een oude term vanuit de mariniers. En als je dan over de communicatie kwam en je zei 55out, ik versta je perfect. En is het druk nu, de afgelopen 2 dagen, op 55out? Op 55out is het heel druk inderdaad. Yeah. Even scrollen door de timeline. Even kijken, bijvoorbeeld... ik heb dan een vraag gesteld van, je kan alles vragen wat je wil. En dan krijg ik terug. Ik dacht eerst dat het mij niet zoveel zou doen, maar nu merk ik dat ik het nieuws echt slecht trek. En dat is een reactie. Dat zijn meerdere reacties in diezelfde vorm die ik dan krijg. Nou dan, ja, het is een verscheidenheid aan berichten die ik krijg inderdaad. Van onmachtig gevoel. En dat is dat gevoel wat bij mij ook direct opriep van, oké, ik wil terug. Ik wil gelijk terug. En dat hoor je van heel veel lui. En dat kan natuurlijk niet. Dat snapt iedereen ook. Maar dat is gelijk van... onmachtig gevoel, want daar gebeurt, je wil helpen, je was daar voor een reden. En dan voelt het in één keer zo. En dan kan het gevoel ontstaan alsof het voor niets is geweest. Maar dat wat natuurlijk niet zo is. Maar dat gevoel snap ik wel heel goed. Ja. Ja. Dat hoor je van jongens ook, die zeggen van, en meiden natuurlijk, die zeggen, misschien is het wel voor niets geweest? Ik krijg die reacties wel inderdaad. Maar dat zijn niet overwegend de meeste reacties. Nee. De heel veel reacties ook. En dat is aan de hand van die hashtag buddycheck, zeg maar. Van check je buddy. Zoek elkaar op en praat erover wat er nu gebeurt. Zie je juist ook de verbinding onderling. Even een fragmentje wat indruk gemaakt heeft op jou de afgelopen dagen. Vanuit Afghanistan. Nou ja, wat mij op... wat ik heel veel indruk maakte. Het vliegtuig, zeg maar. Beelden van gisteren bij het vliegveld. Het vliegtuig waar al die mensen vooruit hollen. Ja, en erop klimmen. En uiteindelijk op andere beelden zie je ook wegvliegen. En dan zie je ook mensen eraf vallen. Inderdaad. En dat is. En dan zie je hoe ver je iemand kan drijven in angst, zeg maar. Dat is dat zijn deze beelden ook. Die Apaches is ook die mensen uit elkaar drijven, inderdaad. En je ziet gewoon hoe ver het gegaan is. En zo snel. Mensen zijn overrompeld. En wat doet dat met jou? Als ik dat zie, dan denk ik van. Dan breekt mijn hart wel. Ja, ja, absoluut. Dat je zo in angst gedreven bent dat je klimt op een vliegtuig... en vervolgens daaraan vast probeert te houden terwijl die moet opstijgen... dat noodzakelijk is. Ja, dat is onmenselijk noodzakelijk. Wat hebben oud-Oeruzgan-gangers nu nodig in deze situatie? Ik kan natuurlijk niet voor alle Oeruzgan-veteranen spreken... maar wat ik denk dat goed is, is dat je gewoon even diegene waar je mee gezeten hebt... toen de tijd, dat je die gewoon even een appje stuurt en vraagt hoe is het met je. Wat ik uit mijn eigen ervaring spreek is toen tijdens mijn PTSS ervaarde ik heel veel eenzaamheid... En juist door het open te gooien, even een appje sturen en contact te zoeken... Merk je dat meer mensen dealen met deze gevoelens. En het hoeft niet per se te zijn dat je gelijk PTSS hebt. Ja, maar een stukje onmacht en dingen, daar moet je over praten. Anders gaat dat verzuren en dan ga je je eigen gedachten praten erover. Mm-hmm. Praat erover met elkaar, deel het. Voldoende hulp van Defensie ook? Want ik las in de brief van de minister en de commandant der strijdkrachten... die hebben vandaag een brief aan jullie geschreven. Het kan oude wonden openrijden, schrijven ze daarin... En ze zeggen, bel met het Veteraneninstituut. Ja, nou, de Veteraneninstituut is altijd 24/7 zeg maar, bereikbaar. Dus dat is sowieso goed. En als je nog in dienst zit en je bent daar geweest... dan is de hulp ook binnen Defensie echt wel aanwezig. Tenminste, heb ik zelf ervaren. Alleen die eerste stap is praat met elkaar. En waar nodig, zorg dat diegene hulp zoekt. Als je denkt van, hey, dit gaat niet de goede kant op. En dat is die allereerste stap die moet gebeuren. Denk je dat deze gebeurtenissen nu in Afghanistan ervoor kunnen zorgen... dat er iets kan knappen bij mensen? Nou, ik zat gisteren op tv te kijken en toen hadden we het erover. Toen ik nog midden in mijn PTSS zat bijvoorbeeld... en ik zag beelden van, is dan voor niets geweest, was in de media. En dat deed heel erg veel zeer. En dan dacht ik, ik was geknapt als ik dat op dat moment gezien had. Ja, dat had wel echt wat met mij gedaan. Want ik zat in een state of mind dat ik niet goed was. En dat is dan net dat setje wat je er overheen gooit. En dat probeer je dan te voorkomen. Dus dit kan wel degelijk bij mensen echt iets veroorzaken? Het roept sowieso een reactie op, ongeacht. En wat voor reactie het ook oproept, het is er. Maar het kan helpen als je elkaar opzoekt... en even elkaar bij incheckt en elkaar even het snotje houdt. Okay. In het snotje houden, dus elkaar in de gaten houden. Ja. All right. In het snotje houden, let op elkaar en praat met elkaar. Robert Inthorn in gesprek met verslaggever Jeroen de Jager. Het account van deze oud-marinier heet 55out. Dat kunt u vinden op Instagram. Nog even naar Den Haag, want komt er nou eindelijk schot in de formatie? Vandaag bespraken VVD en D66 hun opzet tot een aanzet tot een regeerakkoord. Zo heet het, geloof ik, officieel met de partijen die nog zijn overgebleven. Voor een mogelijke coalitie, politiek verslaggever Lars Geers. De bedoeling was dat na een rustperiode de partijen meer tot elkaar zouden komen. Wat is jouw indruk? Is dat gebeurd? Nou, nee, dat is niet gebeurd. Op de een of andere manier zit er nog heel veel chagrijn tussen alle partijen die een mogelijke coalitie zouden moeten gaan vormen. Want de bedoeling was inderdaad om met dit stuk in de hand partijen te verleiden om aan tafel te komen, om te kijken naar een meerderheidskabinet. Maar voordat er überhaupt over een stuk gesproken werd, kwam er al een kink in de kabel bij de ChristenUnie. Gert-Jan Segers, moet ik zeggen, van de ChristenUnie is zojuist naar binnen gelopen. Maar die herinnerde aan een interview dat Sigrid Kaag gisteren in het AD gaf, dat de ChristenUnie wat haar betreft niet wenselijk was. En dus vroeg Segers zich af, wat doe ik dan eigenlijk hier? Maar ik heb uit beleefdheid heb ik iedere keer ja gezegd tegen uitnodigingen. Omdat we ook niet de laatste blokkade wilden zijn. Dus gezien de stroperigheid van dat proces wilde ik me verantwoordelijk opstellen. Maar ik heb gisteren gelezen dat wij ongewend zijn. Ja, dan is mijn één grote vraag hier binnen is, waarom zit ik hier? Het feit dat je als partij ongewenst bent na 5 maanden. Dus het is niet een eerste tactische manoeuvre, zeg maar de eerste, tweede week na de verkiezingen. Nee, dit is de 5e maand na een rustperiode. Ja, dan houdt het een keer op. Ja, dat interview is Gert-Jan Segers van de ChristenUnie volledig in het verkeerde keelgat geschoten. En zo te horen haalt hij zichzelf uit de race om een meerderheidskabinet. En dat ja, blijft er toch nog maar 1 optie over, in principe? Ja, nou ja, tenzij de D66 dit recht weet te breien, of recht wil breien. Ik wou zeggen, misschien ja. Is het interview juist heel tactisch bedoeld om de ChristenUnie buiten de deur te houden. En dan is het dus gelukt. En dan blijft er een optie over die heel aantrekkelijk is voor D66, namelijk GroenLinks en de PvdA. Maar ja, zoals je weet, dat was onacceptabel voor de VVD en het CDA. Die vonden 1 van die 2 linkse partijen wel genoeg, maar niet allebei. Nou, loslaten van die 2 is absoluut nog niet aan de orde, want die liepen namelijk gezamenlijk naar binnen, PvdA en GroenLinks, om te praten met VVD en D66, om maar te laten zien dat ze in dit proces toch echt samen op zullen trekken. Ja. Zou het ook allemaal uiteindelijk tactiek kunnen zijn dat het zo gaat als in 2017? Eerst gaat er over links gepraat werden, want toen werd toen echt gepraat met GroenLinks. Ja. En dat dan alsnog de optie met de ChristenUnie bespreekbaar wordt? Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen, het is een bekende tactiek van D66. Want toen de gesprekken met GroenLinks inderdaad spaak liepen in 2017 en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie om de hoek kwam kijken, toen was er een heel stekelig gesprek tussen Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers, waarin al na een korte tijd duidelijk was dat D66 absoluut geen zin had om te regeren met de ChristenUnie. En vervolgens werd nog een tweede poging met GroenLinks begonnen. Nou, je zou kunnen zeggen, VVD en CDA kunnen nu ook die tactiek kiezen. Hè? We laten de gesprekken met GroenLinks en de PvdA met opzet mislukken om vervolgens met de ChristenUnie door te gaan. Maar ik weet uit zeer betrouwbare VVD-bron dat ze dat niet willen. In ieder geval niet bij de VVD. Omdat ze zeggen, dat creëert zoveel kwaad bloed. En je moet echt nog wel met elkaar verder. Als je gesprekken ingaat met het idee om ze bij voorbaat te laten mislukken, dan berokkent dat enorm veel schade. Moet je nooit doen. Dus het is geen aantrekkelijke gedachte. Als er gesproken gaat worden met 1 linkse partij of 2 linkse partijen, en zoals het ernaar uitziet nu, zou dat dan 2 linkse partijen zijn, dan is dat voor het echi en niet om het te laten mislukken. Ben heel benieuwd. Lars Geerts, dankjewel weer voor jouw update over de formatie die nog niet echt vlot kunnen we stellen. Tot zover Nieuws in Co. Straks Dit is de Dag met Bert van Leeuwen. Ja, Lara, we gaan het hebben over de Taliban. Want zijn nou bijvoorbeeld de rechten van meisjes en vrouwen bij hen echt niet in goede handen? Of is de Afghaanse bevolking in de eerste plaats gebaat bij stabiliteit? Desnoods dan maar onder de Taliban. Zullen we met ze moeten samenwerken? Nou, daar gaat het over in Dit is de Dag. Straks dus met Bert en Gert Kluk zit voor u klaar. Voor de hoofdpunten van het nieuws. We zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. In Nederland zijn tot nu toe zo'n 22,4 miljoen prikken gezet. Volgens het RIVM is bijna 3/4 van alle 18-plussers inmiddels volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Bijna 85% heeft een eerste prik gekregen. Het kabinet wil de komende dagen 2 transporttoestellen inzetten voor evacuatie van mensen uit Afghanistan. De mensen die opgehaald worden zijn Nederlanders, lokaal ambassadepersoneel en hun gezinnen en mogelijk ook chauffeurs, beveiligers en keukenpersoneel. De afgelopen week zijn er opnieuw minder coronabesmettingen geregistreerd, maar de daling vlakt af, meldt het RIVM, dat in een week tijd 16.500 meldingen binnenkreeg. Het aantal besmettingen is nog altijd hoger dan voor de piek begin juli. En de 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door de Nederlandse renner Fabio Jakobsen. De zegen van Jakobsen volgt een jaar na zijn zware val in de Ronde van Polen, waarbij hij levensgevaarlijk gewond raakte. Het weer morgen vaker zon. Vooral in het binnenland kan er nog een bui vallen. 18 tot 20 graden wordt het en dat is iets warmer dan vandaag. En dan is de verkeersinformatie Bianca Damink. Er staan nog altijd files rond Amsterdam. Er was een ongeluk gebeurd op de A8, maar de weg is inmiddels wel vrij. Alleen op omliggende wegen staat het verkeer nog vast, zoals op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 is het oponthoud bijna een half uur. Ook op de A10, de ring van Amsterdam, sta je nog vast. Op de A9 zijn wegwerkzaamheden van Amstelveen naar Alkmaar. Dat veroorzaakt een half uur extra reistijd tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en Velzen. En er staat een auto met pech op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Die zorgt voor 20 minuten oponthoud tussen Leiden en Wassenaar. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Bert van Leeuwen. Goedenavond, van harte welkom bij Dit is de Dag. Vanaf volgende week gaan de scholen weer open, maar voor sommige kinderen gingen de lessen in de zomer gewoon door. Ik heb best wel moeite met rekenen, lastige sommen uit te rekenen.